koop met Lidl Plus pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Fans van voordeel. Aldi. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van voordeel. Aldi. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultra snel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Er is meer bekend over de verdachte die gisteravond in Capelle aan de IJssel is neergeschoten door de politie. Het is een jongen van 17. Hij had een vuurwapen en stond bij een auto die waarschijnlijk eerder op de dag was gebruikt bij een roof. Na het schietincident reed de auto weg. Er zaten waarschijnlijk meerdere mensen in. De olieprijs gaat waarschijnlijk nog veel verder stijgen. Dat verwacht de energieminister van Qatar. Die denkt dat binnen een paar weken alle oliebedrijven in de golfregio hun export stilleggen. Ze kunnen volgens hem niet anders wanneer de oorlog daar maar blijft aanhouden. En de marathon van Rotterdam volgende maand is anders dan anders. Voor het eerst in jaren is een stuk van het parcours veranderd. Zo gaan de lopers helemaal door naar de Kuip in plaats van dat ze er alleen langs lopen. En Ahoy wordt juist overgeslagen. De finish op de Coolsingel is 300 meter verschoven. Dat komt door werkzaamheden. Het weer van vandaag. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het zuiden en westen hangt wat dikkere bewolking. Het is tussen de 16 en 19 graden. Dit was het 538 Nieuws. Dankjewel. Even kijken naar de langste vertragingen van dit moment. Het is best wel druk al. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht heb je 17 minuten. En de andere kant op tussen Valkenswaard en Leenderheide 13 minuten. Het komt door een ongeluk daar. De A12 ja, voor de grens met Duitsland. Die is bekend. Grenscontrole, kwartier extra. En dan de A28. Daar is het loods van Zwolle naar Hogeveen. Even voorbij Nieuw-Leuzen is de weg dicht. 40 minuten vertraging, maar je moet een omleiding volgen. Er is iemand tegen een... ik weet niet of ze tegen een portaal aangereden zijn, maar er is wel schade aan dat ding. Dat hangt over de weg, dus dat gaat niet goed. Andere kant op ook wat vertraging. Hogeveen-Zwolle voor stap als 35 minuten. Dan de A67 van Venlo-Turnhout voor Leendeheide 11 is door het ongeluk daar bij Eindhoven. En dat zijn ze. Dan even kijken naar de controles. A1 naar Amsterdam 17,8. A2 Utrecht en Bosch 94,3. A4 Belgiëberg op Zoom 236,8. A27 Almere Hilversum Focus Splitsen 107,8. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 7,0. En de A58 Eindhoven Tilburg bij Oorschot 22,8. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, dit moet je nu doen. Dat moet je nu doen, want dan kan je vanaf maandag in totaal een ton winnen aan prijzengeld. Stemmenjacht. Radio 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schat.

Bijna 12:30, vrijdagmiddag bij 538. Tijd voor de dingen die. Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek of wat ook. Maar ook in een sekstape. En vandaag gaan we. Het is natuurlijk bijna 12:30. Een beetje tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Laten we de voorjaarsschoonmaak doen. Dus de... Dingen die je kan zeggen bij de voorjaarsschoonmaak. Maar ook in een sekstape. Ja, wat zou je nou kunnen zeggen tijdens je voorjaarsschoonmaak? Maar dat, wat dan ook in een sekstape zou kunnen. Bijvoorbeeld, daar moet even een doekje overheen. Of... Hier is het nog nat, zou kunnen. Of zal ik maar even rubber handschoenen aantrekken? Ik noem maar wat. Allemaal dingen die je kan zeggen tijdens de voorjaarsschoonmaak, maar ook in de sekstape. Jouw suggestie, van harte welkom. Drop hem even deze kant op via de 538-app. Kan je je berichtje even inspreken als je op dat WhatsApp-dingetje klikt daarbovenin. En dan kan je een voiceberichtje maken. Maken we zo een overzicht van alle dingen die je kan zeggen tijdens de voorjaarsschoonmaak, maar ook in de sekstape. Nou, Martin Garrix zo dadelijk. En ook Evanescence. Dit is Bring Me To Life. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. My spirit sleeping somewhere cold.

That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Popping that Moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. René van Max en It's the Motto. Dingen die je kan zeggen tijdens de voorjaarsschoonmaak. Maar ook in een sextape. Daar gaan we binnen één minuut. Sandy. Je moet die droge spons eerst nat maken. Ja, dat zou je... Ja, een spons ook in een sextape. Robert. Zo, wat de geur zegt, dan mag wel even een lapje langs. Lapje langs. Laila. Als je iets harder wrijft, dan gaat hij mooier glanzen. Natuurlijk. Ken. Gadverdamme, dat moet je wel bijhouden. Moet je wel bijhouden. Ja, het is maar wat je ziet als je naar beneden kijkt, Ken. Petra. Lekker soppen. Lekker soppen, tuurlijk. Ja, die moeten wel bij, ja. Leen. Jemig, hier is een tijd niemand geweest. Wat een spinnenwebben, zeg. Dit zijn allemaal dingen die je kan zeggen tijdens de voorjaar schoonmaken. En ook in een sekstape. Melanie. Eeuw, dat plakt. Ja, natuurlijk. Kees. Zeg, schat, kan je hier ook even zuigen? Kan je hier over met de stofzuiger natuurlijk, hè. Lottie. Nou, dat was echt heel erg hard nodig. Natuurlijk. René. Dit is echt een kutklus. Hier heb je echt een professional voor nodig. En nog Chantal. Oh, wat glimt die lekker. Wat glimt die lekker. Jawel. De dingen die je kan zeggen tijdens een voorjaar schoonmaken en ook in een sekstape. Nog eentje, die komt van Dave. Zeg maar, Dave. Nou, wat fijn dat mijn schoonmoeder ook even komt helpen. Dingen die... Dave, ik heb een 5-jaar tosti-ijzer voor jou. En je schoonmoeder misschien. Ik weet niet dat je allemaal gaat vieren dit weekend. En dit is een Agda de Munnik. Het regent zonnestralen. Op een terras, ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij. Die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand. En de man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, rustig ademhalen. Het regent als altijd, maar het regent en het regent.

love's just a game, to come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine, Aziza. Aziza. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza. Zizam, gezondheid. Radio 538 Dance Smash. Tijd om je muzikale geheugenbank even uit te breiden met echt een dikke banger. De nieuwe 538 Dance Smash. En die komt uit handen van collega David Guetta. Het is niet zijn eerste dit. Nee, ja, hij is niet zijn eerste. Hij heeft al ervaring met 538 Dance Smashes. En deze superster bij wie Pampers en Pompers sinds heel kort weer heel dicht bij elkaar liggen. Want ja, hij is opnieuw weer vader geworden voor de zoveelste keer. Maar één ding is zeker, Jennifer Lopez is niet de moeder, want ze hebben wel samen een nummertje gemaakt, maar gewoon braaf in de studio. En dat is de floor filler Save Me Tonight geworden. Die staat komende week bovenaan de groenpaarse showtrap van de Stampers, want Guetta en J-Lo scoren samen de gloednieuwe. Gloednieuwe. Radio 538 Dance Smash. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.